Как че аз знам колко трябва и дърс? И моите дояци, да остане мало време за зик. Да почнем. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаляму аля ашрафи ал-анбия и вал-мурсалин. Набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва ман табиахум би ихсанин иля йаумиддин и сумма амма ба'ду. Braćo moja draga, kao što znate, srijeda je inače termin u kojem Šejh Harbin ima termin. On jest završio svoj, ajde da kažemo, serijal, čitanje tefsira Šeha Sa'dija, ali isto tako Šejh se ponovo razbolio i najvjerojatnije da će možda biti odsutan par mjeseci, tako je bar kazao, da baš se ne osjeća dobro. Morat će u bolnicu, možda i na operaciju, pa je isto spomenuo da ako Bog da, svi dovite za njega. Pa ćemo mi po onom našem starom onaj receptu, družićemo se koliko Allah Đelešanu nam dozvoli sa knjigom Rijadu Salihin. Mi smo jednom bili i počeli, pa šejh je na brzinu ozdravio, da on nama hoće opet ozdrav, da mi više i nema dnimo dersova. Ali u svakom slučaju, koliko god da bude, mi ćemo ako Bog da se družiti sa knjigom koju je Allah Đelešanu podario veliki, veliki beričet i blagoslov. Mi kada smo, to je bilo možda čak neki prije dva mjeseca, ako ne i više, počeli se družiti sa Rijadu Salihinom, ja sam govorio u jednom od predavanja o nekim odlikama te knjige, pa ćemo ih sad samo onako na brzinu spomenuti, jer nerijetko se dešava da ljudi imaju kod kuće knjigu, a nisu svjesni blagodati te knjige i nisu svjesni njene vrijednosti. Pa primjer radi, Rijadu Salihin je knjiga koju je Allah Đelešanu podario veliki beričet i veliku proširenost kako kod uleme, tako kod studenata, tako i kod općih masa. S druge strane, prevedena je na mnoge jezike. Pa skoro ono, nije sad do te mjere, ali kao što kažu islamski učenjaci, u arapskom svijetu nemate kuće, a da nema tu knjigu. Pa već ako imamo tu knjigu u kući, onda je dobro da znamo komentar te knjige. Isto tako, svakako vi znate da je knjiga Rijadu Salihin kod nas u Bosni štampana u više štampi. Štampane su dvije knjige, znači komentar, čeka se treći dio, čeka se sad štampa opet Rijadu Salihina gdje će samo biti prevedeni hadisi sa arapskim, znači tekstom i sa bosanskim. U svakom slučaju, knjiga je i kod nas i tekako dobro zastupljena. Isto tako, knjiga je, što bi kazali Arapi, pohizmećena. Šta znači pohizmećena? Imate knjiga, jednostavno njen autor je napiše i ona tako čitav život ostane. Dok imate druge knjige koje ulema posvijeti pažnje toj knjizi, pa neko je komentariši, neko napiše volarizaciju, neko napiše nepoznate riječi, neko je skrati, neko je prokomentariše i tako dalje. Pa ćete Rijadu Salihin naći u svim tim njegim segmentima da je ulema o njemu radila. Neki su ga skraćivali, neki su ga komentarisali, neki su pisali na njega opaske, neki su u današnje vrijeme kao šejh Albani i drugi šejhovi, veliki učenjaci, pisali su volarizaciju izvedbu hadisa. Jer Imam Nevevi to nije radio. Pa je knjiga pohizmećena. Znači na njoj imaš, kad uzmeš knjigu, možeš naći za nju komentare i mnoge neke druge koristi. Isto tako, knjiga je pisana kao nešto što čovjeku treba svakodnevno. I ja smatram kada vam neko dođe i hoće da se vraća vjeri, kada vam kaže koju knjigu mi preporučuješ, samo reci Rijadu Salihin. Ne znam da postoji bolja knjiga na bosanskom jeziku, a i na arapskom, čovjeku koji se tek vraća vjeri od ove knjige. Da je čovjek uzme jednom, dva put, tri put pročita, naučit će mnogo, mnogo toga o islamu. Isto tako, hadisi, spomenuti u ovoj knjizi, jednostavno tako su odabrani da čovjeka odgajaju, da čovjeka podstiču na hajr. Jednostavno, ti ne osjetiš, čitajući te hadise, da ti svoj život mijenjaš. Ha, danas čitaš hadise o vrijednosti posta, kažeš sutra ženi, ženo, šta misliš da postimo ponedjeljak i četvrtak? Naiđeš na hadise o vrijednosti komšije i tako dalje. Ti ne osjetiš da ti sebe odgajaš. A vjerujte, braću moja draga, danas je nama to najpotrebnije. muslimanima je najpotrebniji odgoj. Najpotrebniji im je edeb. Pa znači čovjek iščitavajući ovu knjigu definitivno to postiži. Isto tako, velika većina ovih hadisa u Rijadu Salihinu, velika većina su jasni. Može i pročitati bilo koji insan, ne treba mu neka velika filozofija da to shvati. Imaju hadisi koji se trebaju tumačiti, komentarisati. Nekada iz nekog hadisa će ulema spomenuti 10 koristi, mi smo možda shvatili samo jednu korist. Ali generalno nisu to hadisi. Imate nekad hadise, znači kako u fikhu, tako u akidi, tako i u edebu, koji je teško shvatiti. Ti kad ga pročitaš, na prvi pogled ne možeš razumijeti. Pa ti treba ulema da ti pomogne u razumijevanju tog hadisa. Hadis Rijadu Salihina nisu takvi, osim znači nekoliko njih. Isto tako, mnogo se Imam en-Nevovi uzimao je mnogo hadisa iz Buhari i Muslima. Pa se Rijadu Salihin može smatrati jedan sažetak, ali jedan veliki sažetak Buhari i Muslima. Iako je on i znači uzimao hadise iz Kutubu Sitte, malo je hadisa uzimao izvan, znači 6 hadijskih zbirki, Buharija, Muslim, Tirmizija, Ebu Davud, Ibn Mađe i Nesajija, ali najviše hadisa uzmao iz Buharije i Muslima. Pa to daje vrijednost knjizi, a rekli smo da Imam Nevevi na početku knjige kazao da neće spomenuti u Rijadu Salihinu osim vjerodostojne hadise. Pa ima par hadisa kojima je islamska ulema i učenjaci prigovorili su na autentičnosti, ali opet nemate hadisa, ne daj Bože, da su apokrifni. Ili nemate hadisa koji su žestoko, žestoko daif. Tako da ti sutra kad nešto, čitao si nešto u Rijadu Salihinu i nešto hoćeš nekom komši da citiraš iz te knjige, ne trebaš se mnogo bojati da li je to vjerodostojno, nije vjerodostojno. Da čitaš Ihya ul-Umuddin, ako nisi dole čitao Hašiju i ako nisi čitao dole, znači, volarizaciju, Boga mi ne smiješ tako. Jer u njoj ima apokrifni, ima daif, ima izmišljeni, ima nema kakvi nema hadisa. Ima hadisa koji nema i nigdje u islamu osim u toj knjizi. Dok u Rijadu Salihinu, ako si nešto pročitao u Rijadu Salihinu i hoćeš sutra to nekom prenijeti, zažmiri slobodno i prenesi. Zato što su, znači, velika većina hadisa je ono baš 100% vjerodostojna. Isto tako, u arapskom imate nešto, kada neko od uleme napiše knjigu, njena vrijednost se ogleda u tome da li ona ima intikadata, da li ima neko koji je na nju pisao odgovor. Rijadu Salihin nema nikakvi, znači, hajde da kažemo, da je neko pisao neke naučne odgovore, da u njemu ima neki grešaka i tako dalje. To opet daje vrijednost knjige. I na kraju, Rijadu Salihin je doista, doista poredan, znači, njegov redoslijed poglavlja. Prvi dio knjige su kao vrijednosti, fada'il. Nakon toga dolaze zabrane. Kad se čovjek, znači, odgoji, kad se uzdigne jedan visoki nivo, e onda dolazi, znači, da je spreman da prihvati i zabrane. Pa je, znači, knjiga, hajde da kažemo, njen raspored poglavlja je izuzetno lijep. Mi ćemo, braćo moja draga, napraviti jedan kraći uvod o ovom drugom poglavlju. Prvo poglavlje je ihlas, najbitnije poglavlje, i mi smo komentarisali u jednom cijelom predavanju, ihlas, iskrenost. Drugo poglavlje je o teubi i pokajanju. Nemoguće je sve, znači, večeras da uzmemo, pa ćemo mi podijeliti, znači, ovo poglavlje za večeras, ako Bog da sljedeću srijedu, da govorimo o pokajanju i teubi. Govoriti o ovoj tematici, ona, znači, sama njena bitnost se ogleda u tome da je Imam Nevevi odmah stavio na drugo mjesto. Nakon ihlasa, nakon što čovjek očisti svoj nijet u dijelima prema Allahu Đelešanu, jedna od najbitnijih stvari u životu jeste da ispravno shvati moment pokajanja i teubi. Ako pridodamo na to činjenice našeg današnjeg vremena, pa primjera radi, imamo dosta pogrešnih ubjeđenja u pogledu teubi. Pa ćemo mi spomenuti, ako Bog da večeras, i volio bi da to zapamtite, ali pošto znam da niste rođaci ni familija imamu Šafi, treba ćete to, ako Bog da, zapisat. Imamo nekih 17 pogrešnih ubjeđenja vezani za teubu i pokajanje. Isto tako, vidimo na terenu mnoštvo grijeha. Kod svih kategorija ljudi, imate ljudi koji ne praktikuju islam i oni su u grijesima velikim, imate ljude koji praktikuju islam i oni su u grijesima. Pa je veoma bitno onda govoriti o teubi i pokajanju, kako bi insan, ako Bog da, hajde kažemo, rješavao se tih belaja. Pokajanje, teuba, braću moja draga, vezano je za jedno od Allahovih Đelešanu imena. Allah Đelešanu, vi znate da imate jedno poglavlje, šejh Sanel je ovdje radio dugo. Ders Allahov, komentar Allahovih Đelešanu, lijepih imena i svojstva. Jedno od Allahovih imena jeste Et-Tawwab. Onaj koji mnogo prima pokajanja. Pa kažu islamski učenjaci, ovdje je to izrečeno Et-Tawwab koji mnogo prima pokajanja. Šta to znači mnogo prima pokajanja? Prvo, prima od mnoštva ljudi. Kada bi se milion ljudi u istom momentu pokajalo Allahu, Allah Đelešanu će primiti od njih. Što znači nije uvjet da budeš ti jedan jedini u toku dana koji se pokajao pa da bude primljena tvoja teuba. Ne. Allah Đelešanu od njegove milosti i rahmeta jeste da je et-tawwab, da prima pokajanje od velikog broja ljudi u isto vrijeme. S druge strane, prima za sve grijehe. Pa se jedan od tih stotinu hiljada u istom momentu koji se pokaju, jedan se pokaju za jedan grijeh, jedan se pokaju za stotinu grijeha, jedan se pokaju za deset, jedan se pokaju za velike grijehe, jedan za mali, Allah Đelešanu od svih njih prima pokajanje. Pa sve to obuhvata et-tawwab. I treća stvar koju obuhvata et-tawwab jeste da je Allah taj koji u srcu insana daje želju za pokajanjem. Pa onog momenta kada osjetiš da tvoje srce se otvara prema pokajanju, nemoj ta vrata zatvarati. Allah Đelešanu ti želi hajr. Zato što on, et-tawwab, želi da uđeš na ta velika vrata, a vidjet ćete koliko je koristi od pokajanja. Uzmite samo, prije nego što počnemo ovo sa konkretnim komentarom ovih nekoliko prvih hadisa, šta čovjek, pazite, velika je stvar pokajanje. Meni počesto dođu pitanja, pogotovo preko ovog šejtanskog interneta i Facebooka, ljudi ne mogu da vjeruju da je islam toliko širok, da postoji mogućnost da se pokajiš od svakog grijeha. I onda ljudi počnu, a mogu li od ovog, a mogu li od ovog, a mogu li od onog? Ama, braćo moja draga, kada je Allah Đelešanu dopustio čovjeku da iz nevjerstva uđe u islam, nema većeg grijeha. Nema većeg grijeha na planeti od širka i nevjerstva. Pa kada je Allah Đelešanu dopustio ljudima da nakon 10, 20 ili 50 godina nevjerstva pređu u islam, mimo toga, ako nešto uradi musliman, makar to uradio i svjesno, mnogo je prioritetnije da bude, znači, dopušteno da se, hajde da kažemo, insan pokaje. Allah Đelešanu u suri Al-Buruđ, danas sam baš pripremajući ovaj ders, hajde da kažemo, ono, baš sam se okoristio. Kada govori u suri Al-Buruđ, nemamo mi sad vremena da govorimo sve od početka u suri Buruđ, ali spominu događaj od naroda prije Muhammeda alejhi salatu vesselam, takozvani Ashabul Uhdud, da je bio narod tiranski koji je kažnjavao ljude vjernike samo zato što vjeruju. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Oni nisu protiv njih se borili i kažnjavali osim što su oni vjerovali u Allaha. Allah Đelešanu u toj suri kaže: innal ladina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Oni koji su patili vjernike i vjernice, a nakon toga se ne pokaju. Ovdje ova klauzula, pazite. Imate jedno veliko pravilo u tefsiru i nadam se da ste ga kod šeha Safeta učili u tefsiru, odnosno u cijelom Kur'anu. El ibratu bi umumi laf lejse bi hususi sebeb. Desi se nešto za vrijeme Božijeg poslanika, pa budu objavljeni ajeti koji su općeg karaktera, onda ti ajeti vrijede i za naše vrijeme, nisu vezani samo za taj događaj. Znači, općenitost, tako stoji pravilo u tefsiru, općenitost kuranskog izraza ostaje sveobuhvatna, a ne vezuje se samo za događaj kada je objavljeno. Pa kažu islamski učenjaci komentarišući ovaj ajet innel ledhine fetenul mu'minine wal mu'minati thumme lem jetubu. Ovaj ajet je došao nakon što Allah Đelešanu govorio o ashabul uhdud, da su oni njih bacali u vatru, u jarkove od vatri. Pa Allah Đelešanu kaže oni koji su ubijali, ispaljivali mu'mine i mu'minke, a zatim se ne pokaju. Njih čeka bolna patnja. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet je općeg karaktera. Odnosi se na ashabul uhdud, ali se odnosi i na Kurejšije koji su ubijali ashabe kao što su ubili Sumeju, ubili su mnoge druge ashabe. Mi želimo samo ovdje da dođemo do momenta i za ubijstvo ashaba. Znači, stanovnici Mekke su ubili neke ashabe Božih poslanika. Pa im Allah Đelešanu opet kaže oni koji su patili mu'mine i mu'minke, ako se ne pokaju, što znači ako se pokaju, neće biti kažnjen. Pa je rekao Hasan el Basri, kako to od njega navodi Ibn Kathir, pogledajte, kaže ovom ajetu Allahovu kerama i Allahovi milosti. Oni, kaže, ubijaju njegove evlije, a oni ih poziva na teubu i pokajanje. Pa znači, u islamu nema grijeha da se insan ne može od njega pokajati. Normalno, ne treba to zloupotrijebiti, pa da čovjek kaže, pa dobro, idem ja sad rad grijehe, pa inšal neka ću se pokajati, jer ima pokajanje. Mi govorimo samo ovdje o činjenici, da li se čovjek može pokajati od svih grijeha? Može. To je tačna konstatacija. Prva stvar od koristi teube i pokajanja jeste, braćo moja draga, da povratkom Allahu Đelešanuhu se stvara red na zemlji. Isto tako, čineći grijehe, ljudi prave fesad na zemlji. I ovo što vi danas vidite od razno raznih nekih stvari koji su čak i dunjalučkog karaktera, od bolešćuga, od poplava, to je sve kao plod ljudskih grijeha. Pa znači, povratkom Allahu Đelešanhu ljudi obezbjeđuju sebi blagostanje. Isto tako, put uspjeha, prvi ajet koji je spomenuo Imam En-Nevevi, jer on znači kada govori o nekom poglavlju, ako imaju ajeti koji govori o tom poglavlju, spomeni par ajeta, nakon toga spominje hadise. U poglavljima kojima ima. Pa je Imam En-Nevevi spomenuo ajet, na kraju je došlo la'allakum tuflihun wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ovaj ajet, braćo moja draga, nosi u sebi pet ili šest velikih koristi. Vidite, jedan ajet, svaka riječ je korist. Subhanallah il azim, šta vam je Kur'an? Zato ljudi nisu mogli doći sa nečim što je kao Kur'an, takozvani tahaddi. Allah Đelešanu je izazvao ljude da dođite sa Kur'anom koji ćete vi izmisliti. Saberite se i ljudi i džini. Pa nisu mogli. Pa hajde, ako ne možete cijeli Kur'an, dajte makar 10 sura. Pa nisu mogli. Pa kaže onda, dajte jednu suru. Pa nisu mogli. Pogledajte. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Svaka riječ korist. Ali velika korist. وَتُوبُوا. Pokajte se. Naredbena forma. U arapskom jeziku, tu ste učili sigurno kod šeha Safeta i kod šeha Harmina, osnova je ennel emra lil vudžub. Svaka stvar u islamu, kada dođe u naredbenoj formi, ona je u osnovi vađib. Allah Đelešanu ovdje kaže vatubu, pokajte se. Pa naredbena forma, znači teuba, pokajati se je vađib, obaveza. To je jedna velika korist. Pokajanje je obaveza. Ila Allahi, pokajte se Allahu. Teuba ne treba da bude da bi se kandidirao tamo negdje u nekoj stranci. Ni da bi dobio neku dunjalučku korist. Ni da bi ne. Ila Allahi, teuba treba da bude radi Allaha. Želijeći Allahovo zadovoljstvo. Ja se kajem zato što znam da sam bio nepokuran Allahu, želim da se vratim u njegovo okrilje. Pa teuba treba da bude iskrena radi Allaha. Ne da bi se zaposlio, ne da bi se kandidovao, ne da bi se oženio, ne da bi se negdje lažno predstavio. Pa znači, pokajte se Allahu. Znači, ne nekom je drugom i ne nekog, radi nekog drugog. Wa tubu ila Allahi jami'an. svi. Subhanallah ilazim. Je li moguće da neko iziđe iz ovog ajeta? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. I svi se Allahu pokajte. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Pa ovdje dolazi, znači ovdje je došlo svi koriste, braćo moja draga, da nema nepogrešivog. Nema nepogrešivog. وَتُوبُوا koriste, naredbena forma. إِلَى اللَّهِ, Allahu se pokajte. جَمِيعًا, svi. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, ja Rab. Kako ne bi insan shvatio, pa dobro, ja sam, klanjam, postim, žena pokrivena i tako, šta ima meni neko pričati o teubi? O mu'mini, ne kaže se o griješnici, o fasici, o pokvarenjaci, o mu'mini. Pa to je velika korist koja u čovjeku ubija kibur. Svi mu'mini su pozvani. A imate nešto opet u arapskom jeziku, kao što je došlo tamo u suri El Isra, kada Allah Dželšanu kaže, jerhamukallah, kada govori o dobročinstvu prema roditeljima, pa kaže, wala teku lehuma uf. Nemoj roditeljima reći uh. Ti kažeš ekstra, ja njima sam neću uh govoriti, ali ostalo ću ja njima sve reći. I udarit, i slagat, i ovo i ono, ali je bitno sam da ne reknem uh. Jer rekao Allah Dželšanu, kaže, nemojte im reći uh. Tu se želi da se sa malom stvari ukaže nešto veći. Pa i ovdje, Allah poziva mu'mine na teubu. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Pokajte se Allahu svi o mu'mini. Šta mislite ako Allah poziva mu'mine na teubu? Gdje su oni koji su fasiqin, koji su griješnici? Gdje su el-kufar, gdje su nevjernici? Oni su onda mnogo prioritetniji, kao što je mnogo prioritetnije da je zabranjeno udariti roditelja od riječi uh. Ali se znači ovdje je spomenulo nešto najmanje. Pa se ovdje je spomenula najbolja kategorija ljudi, mu'mini, da se oni pokaju. A onda oni koji su ispod su mnogo prioritetni. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Šta? Da biste postigli ono što želite. Pa je ovo peta korist iz ovog ajta. Znači svaka riječ ima korist. Hoćeš put uspjeha, onda je to put povratka Allahu Dželešanu. Uspjeh na dunjaluku i uspjeh na ahiretu. Isto tako, od koristi pokajanja, jer mi sad nabrajamo koristi pokajanja, jeste da je Allah Dželešanu, insan ako se istinski pokaja, imam nevi je počeo sa tim, da je spomenuo uvjete da bi tauba bila ispravna, pa kaže, velik broj ljudi hoće da se pokaji, ali ne zna kako da se pokaje i ne zna uvjete. Velika je stvar da ti radiš 30 godina grijeh i imaš mogućnost da se kutarišeš tog grijeha. Nelogično je to bude bez ikakvih uvjeta, braćo moja draga. Pa prvi je uvjet da se odmah prestani sa grijehom. Čovjek je saznao za neki grijeh i da odmah prestani sa njim. Druga stvar, da se iskreno pokaje. Znači, činio sam nešto, došlo je vrijeme, istinski okrećem novu stranicu u svome životu, vraćam se gospodaru. I treća stvar, da čovjek čvrsto odluči, neću se nikada vratiti. Ćemo govoriti poslije o tome šta ako se vrati. Ali u startu on je čvrst, neću se nikad vratiti tom grijehu. Čovjek, ne daj Bože, konzumirao alkohol. Saznao da je to haram, prekida to, kaje se u svom srcu što je to radio i treća stvar, neću se nikad tome vratiti. To je ako je grijeh između insana i gospodara. Ako smo radili grijeh prema komšiji, prema rođaku, roditelju, opsovali, uvrijedili, potvorili, ukrali i tako dalje, ako je to samo znači uvreda, onda treba tražiti halala. Ako je materijalno, onda to treba izmiriti da bi teuba bila potpuna. Isto tako, blagodati dunjalučki. Vi ste vidjeli u suri Nuh, kada su došli, poznati onaj događaj, i ja sam ga neki dan i eto, objavio na onaj Facebooku, prenešena je ta predaja kod imama Kurtubija, da je došao čovjek kod Hasan el Basrija, pa mu se požalio nema djeci. Kaže, samo istigfar. Drugi se požalio na sušu, kaže samo istigfar. Treći se požalio u bašta, kaže, nema roda u bašti. Kaže, samo istigfar. Četiri se požalio, nema djeci, nema, znači, poroda. Kaže, samo istigfar. Pa ljudi kažu, u tebe sve po istigfaru, tako je najlakše biti šejih. Samo po istigfaru, šta god ti kod ovaj, samo ka istigfar. Pa kaže, zar nije Allah Dželšanu rekao, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پای rekao tražite oprost od Allaha innahu kana ghaffara on će vam oprostiti yursili السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا pa će vam dati obilne kiše وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ i pomoći će vas i metkom i djecom. Fali ti para, ne ide, gdje god zakopaš nešto slabo. Teuba, teuba, teuba. Nemoj gasiti jezik. Nek ti je jezik neprestano. Estagfiru, estagfiru, estagfiru. Prvi hadis koji je spomenuo, imam Nevi u ovom poglavlju, jeste da je Božji poslanik, a on je bio poslanik. Bio je, znači, onaj kom je Allah oprostio i ono što je radio prije i poslije, kaže, ja se tako mi Allaha u toku jednog dana pokajim Allahu i tražim istighfara 70 puta. Ako je poslanik 70, koliko bi mi trebali puta? Minimalno 700. Ali daj nama da odbijemo onu nulu, daj nama 7 puta dnevno. Njemu oprošteno. Pa 70, u drugom rivajetu 100. Ali gledajte gdje smo mi. Isto tako, od plodova pokajanje jeste nešto što se ne može opisati, nešto što se ne može procijeniti. Da insan nakon što je bio u jednoj, znači, skupini koja je nekad prokleta, nekada daleko od Allaha Dželšanu, dolazi u skupinu osoba koju Allah voli. Znate koliko nama znači na dunjalku da ti dođe neka osoba i ugledna osoba. Šta mislite kada bi neko noćas na televiziji, predsjednik bilo koje državi spomenuo tebe i kaže, znaš šta je, Pezić je moj jaran, ja njega volim. Pa ja bi ošao kući ko helikopter, čovječe, ja bi letio, ne bi hodao po zemlji, koliko bi to meni bilo drago. Inna Allahe yuhibbu tawabin. Allah voli pokajnike. A Allah tebe nije potreban. Ali te voli onog momenta kada se vratiš Allahu Dželešanu. Pa kada insan ne bi imao nikakvu korist, dunjalučku, ni djeca, ni metak, ni kiša, ni ovo, ni ono, ni oprost griha, osim da budeš u kategoriji ljudi koji Allah voli, to je dovoljno. Isto tako, Allah Dželešanu, znate u vjerodostojnim hadisima, i to će spomenuti imam Nevevi, raduje se pokajanju. Kažu neki islamski učenjaci, ne postoji drugi ibadet da mu se Allah raduje osim teube. Pa se Allah Dželešanu raduje tvom pokajanju, raduje se tvom povratku, raduje se da si krenuo putem koji vodi ka džennetu. Isto tako, danas sam našao tu izjavu i ne znam koliko je pametno da je spominjemo jer se može shvatiti i pogrešno. A to je, braćo moja draga, činjenje grijeha, kao što navodi Ibn al-Qayyim u svojoj knjizi Medaređu Salikin, da ne pomisli neko da je Pezić večeras o grajsu kad išao u džamiju, kaže Ibn al-Qayyim, nekada grijeh može biti razlog velikog hajra insanu, a nekada dobro djelo može biti razlog zla insanu. Ja rab. Pa kaže, čovjek uradi grijeh, pa se pokaje zbog tog grijeha, ali ga taj grijeh neprestano duši, neprestano, ne da mu da podigne glavu. Uvijek se sjeti, ja sam uradio taj grijeh, trebam uraditi neku na filu da to izbrišim, da li će mi Allah oprostiti. Jednostavno, taj mu grijeh ne da da se uzdigne, da se oholi. Pa grijeh je od njega napravio pobožnjaka. Kad god krene da mu je teško nešto, kaže, imam grijeha. A s druge strane, kaže, nekada dobro djelo čovjeka može odvesti gdje ne treba. Čovjek uradi dobro djelo i počne se oholiti. Ja sam taj koji je dao. Ja sam bolji od dođe čovjek u džamiju i u srcu ono, ja sam ovdje najbolji. Vjerujte da taj moment tog osjećaja, znači oholosti, to je veoma teško. A pogledajte ovom čovjeku šta mu je grijeh uradio. njegovo srce neprestano ibadeti Allahu Đelešanu. Neprestano se vraća. Pa je njega, njegov grijeh, hajde da kažemo, drži ga na pravom putu. A ovoga njegovo dobro djelo neuzubila vodi ga u pogrešnom pravcu. Pa nekada, znači, grijeh može biti razlogom da čovjek uspije. Jer mu ne da da se, hajde da kažemo, opusti. Tu su, braću moja draga, bile neke koristi, a islamski učenjaci u svojim knjigama navode mnogo koristi. Prije nego evo što počnemo sa komentarom ovih prvih nekoliko hadisa, lijepo je spomenuti šta su islamski učenjaci spomenuli u pogledu ovom od grešaka. Vjerujte da velik broj ljudi u pogledu teube i pokajanja ima nekoliko grešaka, a neki imaju i viši. Pa evo spomenut ćemo nešto šta su islamski učenjaci kazali o toj. Prva stvar jeste odgađanje pokajanja. Vjerujem da svako od nas kad bi se ono istinski između sebe i Allaha preispitao koliko ima grijeha koje činimo, ali mi odgađamo teubu i pokajanje. Pokajat ću se ja. Da li je to grijeh između tebe i Allaha ili praviš grijeh neki prema porodici ili prema komši ili prema roditeljima ili prema društvu i tako dalje. Svjestan si ti toga, ali jednostavno odgađa insan u svojoj slabosti. Pa je to pogrešno, braću moja drago. Insan ako sazna da određena stvar zabranjena, haram, trebao bi da požuri, da se pokaji. Zašto? Imamo dvije stvari, veoma bitne stvari. Znate onaj vjerodostojan hadis da Allahu poslanik alejhiselam kaže kada čovjek uradi grijeh, na njegovo srce se stavi tačka. Pa ako se pokaje, to se kaže ispolira. A ako se ne pokaje, ovo je sad problem. Kaže tačka po tačka, tačka po tačka, njegovo srce pocrni. E tu, znači ako ti danas svjestan si grijeha i ne pokaješ se, ok, da li će tvoje stanje uvijek biti tu gdje si, da si svjestan se trebaš pokajati, vjerujte da ti grijesi mogu pocrniti srce, da poslije i ne kontaš da je to grijeh. Boži poslanik kad upoređuje srce crno od grijeha, šta kaže? Kel kuz el muđahije, kao prevrnuta čaša. E, znači čovjek činjeći grijehe može dovesti svoje srce na nivo da ono bude kao prevrnuta čaša. I ti uzmeš na prevrnutu čašu i točiš vodu na nju, može li šta ući? Pa znači opasnost grijeha se ogleda u tom i da mogu pocrniti grijesi srce da ti poslije ne žudiš za te ubum. Zato onog momenta, ono što smo rekli na početku, ako vidiš da se u tvom srcu javlja želja za te ubum, nemoj ta vrata zatvorati. To Allah Đelešanu ti želi hajru. Druga stvar zbog čega ne treba odgađati pokajanje jeste činjenica da ne znamo dok ćemo živjeti. Ne želim spominjati u negativnom kontekstu, ali evo danas je od našeg šeha Ajdina Kovača preselio otac. Zdrav čovjek, ono po dunjalučkim parametrima zdrav. Izišao pred kuću i umru. Ništa. Nikakve bolnice, ništa. Znači, insan ne zna kad će umrijeti. Pa ako ne znam kad ću umrijeti, onda šta je najbolje rješenje? Najbolje rješenje je da se što više Allahu Đelešanu i što prije pokajem. Isto tako od grešaka jeste, ovo opet treba ispravno shvatiti, da čovjek ostavi teubu, kaže bojim se, vratit ću se grijehu. Braću moja draga, povratak grijehu svakako nije dobra stvar. Ali, imate vjerodostojan hadis, šejh, nisi trebao ni sjedat, jer ja ovo cijelo vrijeme ne znam ni šta pričam. Allah te nagradio. Kad sam tebe vidio, zamantalo mi se. Znači, braćo moja draga, ostavljanje grijeha, odnosno povratak grijehu, nije dobra stvar. Ali kad bi uzeli, ko je bolji? Insan ko radi grijeh i kaže neću se kajati zato što se bojim povratka grijehu, ili insan koji učini teubu, pa u svojoj slabosti nakon određenog vremena se vrati grijehu. Ko je bolji? Ama bolji je ovaj 1000 puta. Božji poslanik alejhiselam kaže u vjerodostojnom hadisu, hadisu od Skuciju, kaže, rekao je uzvišeni Allah, moj rob je učinio grijeh, pa je rekao gospodaru, oprosti mi. Znajući da ima gospodara koji prašta i koji kažnjava za grijehe, pa mu gospodar oprosti. Pa se, kaže, vrati grijehu. Pa opet kaže, gospodaru, oprosti mi. Pa kaže, pa mu Allah opet oprosti. Pa on opet kaže, gospodaru, opet se vrati grijehu. Pa kaže, gospodaru, prosim, pa mu Allah oprosti. Pa mu kaže, nakon četvrtog puta, gospodar, radi šta hoćeš, ja sam ti oprostio u smislu. Dok god ti budeš, istinski se, pazite, to je onaj bitan moment, čovjek se istinski pokaje. Ali ga strasti nadvladaju. Ja znam, vjerujte mi, da jesmo iskušani time da nas ljudi kontaktiraju. Pogotovo kad su u pitanju poroci. Duhan, samozadovoljavanje, onanisanje, pa blud, gledanje pornografije. Vjerujte, to je droga. Čovjek, njega boli što on radi grijeh. I on kaže, neću više. I plači, i boli ga, i pokaji se. Ali nakon heftu dana, droga, jednostavno, vrati se. Taj insan, u njemu ima hajra. Onog momenta kad kaže, neće više kajat, u smislu idem rad non stop grijeh, tada ga je šetan pobjedio. Pa znači, greška je donijeti ono, neću se pokajat, možda ću se vrat grijehu. Ne. Insan treba da odluči čvrsto, ja neću se vrat grijehu. Ali da se vrati grijehu, opet obnovi teubu, pokajanje i idi dalje. Isto tako, imate ljudi, kaže, ja sam uradio sve što se moglo uraditi. Toliko je bio čestit. Kamo sreći da kad hoće u islam muž da uradi sve ibadete koji se mogu raditi. Kaže, sve što ima grijeha, ja sam uradio. Nemoguće da me gospodar oprosti. Inna Allahe jagfiru dhunube džemija. Allah oprašta sve grijehe. Sad pitaj na nama koliko smo spremni da se pokajemo, koliko želimo da vratimo se u normalan život. Ali to, da li možemo da nam se oprosti, da se pokajemo svih grijeha, oko toga ne smijemo razmišljati. To što nama šeitan došaptava, pa ti si radio, pa kako, to je nešto drugo. Ali, braćo moja draga, inna Allahe jagfiru dhunube džemijan. Allah oprašta sve grijehe od onih od kojih se insan pokaje. Pa bez obzira koliko insan imao prošlost, rekli smo, ne treba vam, vjerujte, piti alkohol, ostaviti namaz, ukrasti. To je daleko, daleko manji grijeh nego da čovjek neuzbila čini nevjerstvo. Pa je Allah dopustio nevjernicima da se pokaju, da konvertiraju. Pa ako je njima dopušteno, zašto da ne bude dopušteno i drugim ljudima koji su radili manje grijehe od toga? Isto tako, određen broj ljudi, što je nekad djelimično i razumno, ali neopravdano, odgađa pokajanje gledajući šta će ljudi o njemu reći. Arab ima jednu izreku, a imamo mi samo malo drugačije izrečeno. Oni kažu, ridan nas gajetun la judrak. Zadovoljstvo ljudi je nešto što se ne može postići. A kod nas se kaže kako? Nije se rodio ko je narodu ugodio. Ti, paša, kad si loš, ima ljudi koji kažu ne veljaš. Ti kad si dobar, bit će ljudi koji će reći ne veljaš. Znači, ti nikad nisi bio da ti svi kažu valjaš. Ti kad si bio loš, oni dobri su vikali, ja kriminalca, ne mreš od njega ostati. Kad budeš dobar, oni šetani što hodaju na dvije noge, on će ti vikat, eno vidiš, on dojuče bio u jarku, danas hoće u džamiju. Znači, mora biti da nekom niješ moći ugoditi. Ama onda šta je najbitnije? Ma najbitnije da ugodim svom gospodaru. Najbitnije da se ja borim za svoj džennet. Najbitnije da ja odim na ahiret bez grijeha. To je najbitnije. Ama misli, dobro, šta će mi reći na poslu, pa šta će mi reći komšije, pa šta će mi reći u školi, pa šta će mi reći društvo, pa šta će... Halo, ako to počne ti šetan, tu nikad se u život pokajat nećeš. Nemoguće. Pa znači, insan svakako, vi znate da smo mi kroz desetine dersova, uvijek smo rekli, insan svoje postupke treba da vaga, da u društvu ne strši. Ali kad su pitaju neke stvari, to se samo odraži i završena stvar. Isto tako, nekada se ljudi boje, pogotovo ovi malo veći ljudi, ajde kažemo koji su poznati, pjevači, igrači, glumci, manekeni, manekenke. Ako se pokajem, izgubit ću privilegije. Braćo moja draga, ima li veća privilegija nego da bude u skupini koju Allah voli? Ima li veća privilegija da hoće da bude u Allahovom zadovoljstvu i želi ahiret vječni? Na dunjaluku kakva god da je privilegija, kad odeš u kabur, ta privilegija pristaje. Pa zar moguće, ali džabaj, vjerujte da imate ljudi, ja znam neki ljudi, njemu njegova karijera ne da da se pokaji. Zato što je poznat šta ću ja ako se pokaji. Valjam klanja, tako je žena treba nositi hijab, ovaj treba na džumu, kako ću ja to izvesti? Pa mu njegova karijera to ne da. On misli da će to izgubiti. Allahov poslanik kaže u jednom hadisu, oko njega ima razilaženje ovaj ovakav izraz, a ima drugi hadis sa ispravnim, znači lancem prenosilaca u malo različitom izrazu. Men tarake shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti nečim što je bolje od toga. Ima, ovo je znači hadis, oko njegove radostojnosti ima razilaženje. A ima drugi hadis kod imama Ahmeda gdje Allah Dželšanu kaže ti nećeš ništa ostaviti radi Allaha, a da ti to Allah neće zamijeniti nečim što je bolje po tebe od toga što si ostavio. To je hadis vjerodostojan. Ali onaj hadis se više citira pa sam ga zato ispomenuo. E sad neko dođe i kaže ja sam bio pjevač ili je bio glumac ili je bio poslovo sa drogom i tako dalje. Nemojte se ništa iznenati. Da vidite kakvi u nas bude pitanja da Allah sačuva. Ja sam neki dan nazvala me jedna žena kad je ona rekla šta joj čovjek radi prekide veze. Je rekao, alhamdulillah, neke prekilno. Poslije ona opet nazvala, rekao, dobro, čuo sam ja šta on radi, ne moraš više ponavljati jer čuju ovi što prisluškuju, doći vam poslije onaj ganjati čovjeka da, rekao, vam spomenimo propis oko toga. Pa imate, znači, raznih grijeha gdje ima privilegija, gdje ima, znači, ugleda, gdje ima mnogo toga koristi, čovjek treba da zna ko to ostavi radi Allaha. Allah će mu to nadomjestiti sigurno. A problem je kod nas šta? Problem je što mi hoćemo, ja sam bio pjevač i zarađivo sam 20.000 za jednu noć. E, ja bi sutra počnem klanjati i da ja u džami sad za svaki namaz dajem po 5.000. Jer vam sam za noć zarađivo 20, e sad bi trebao, jer Allah će mi nadomjestiti nečim što je bolji. To je za me 25.000, u njega nema ništa bolje od 25.000. I on to odmah fino podijeli 5 namaza, po 5, 25. Prvi dan dođe u džamiju, nije dobio 5.000. Pa Allah mi je obećao da će mi zamijeniti, ne zamijenim se ništa. To je neispravno razumijevanje vjeri. Auadahu Allahu hayran minhu. Allah će mu to nadomjestiti nečim što je bolji. Ne zna insan šta je bolje za tebe. Možda će ti dat da tvoja djeca budu zdrava. Da će tvoji djeci iman. Imaš tamo čovjeka mašta da mu dijete bude pokorno i da bude tvoje dijete pokorno. Ide u džamiju, klanja, čerka pokrivena, ne krade, nije kriminalac. Možda ti je tu Allah dao. Možda ti je dao u zdravlju. Prođe 3 godine, nijednom nisi još u doktoru. Možda ti je dao beričet. Dao ti je beričet u zdravlju. Dao ti je beričet u imetku. Dao ti beričet u ponašanju. I mnogi druge stvari. Allah će ti to nadomjestiti. Ako je Allahov poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, rekao da će to Allah insanu nadomjestiti, on će mu to nadomjestiti. Da li ćeš ti to razumjeti ili nećeš, to je druga stvar. Možda ti to Allah nadomjesti, ali ti zato što život gledaš kroz lijevak, oni 20.000 maraka, ti to ne možeš razumjeti. Nadomjestio ti je time što si u kategoriji onih koji Allah voli. Nadomjestio ti je što je te izveo na put, jer od Allaha je uputa. Izveo te na put koji vodi ka džennetu. Šta se može porediti sa džennetom? A ne, ako ja ne zarađija 20.000, meni to ne broji se, pusti to pezeću šupljak. Pa znači, braću moja draga, insan treba da zna da kada se pokaje da će mu to Allah nadomjestiti. Ali određen ljudi, broj ljudi ostavlja teubu bojeći se za privilegije. Isto tako, određen broj ljudi ostavlja pokajanje zato što se oslanja na Allahovu milost. Ma kažeš, znam ja sve ovo što radim grijeh, ali Allah je milostiv. Allah je milostiv i 100% je milostiv i ne smijem u to sumnjati, ali Allah žestoko kažnjava isto. Isto tako imate ljudi, odgađa pokajanje jer je zaveden Allahovim rahmetom što ga Allah prikriva i odgađa. Čovjek kaže, vidi, ja jednu noć činim grijehe, sutra nikakve kazne. Nije bio ko za vrijeme Nuha, nismo potopljeni, nisu tajre neba bil, nisu ptice me pogodile u glavu s kamenjem, nije bilo ništa. Jednu noć, drugu noć, treću noć, just ovo ekstra. I još šta više, ne zna se za mene da činim grijehe. Ja cijelu noć samo gledam neke serije, filmove, porno, ovako, onako, ništa. I onda insan, to insana, ajde da kažemo, opusti. E, braćo, moja draga, znači, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada vidite da Allah svome robu daje dunjaluk, a on ga koristi na neispravan način, u zlo, znajte, kaže, da je to istidrađ. Istidrađ je uvlačenje. Neka, da još. Vidjeli ste oni koji su sa sela, pa kad ovca ili krava uđe u tuđi, pa prvo ispod dofaća, ispod ograde, dolko, pa ne može, pa jezikom, pa sve, ali kad prikoraci, ode tamo u ponjive i jede tuđu detaljno. E tako i insan. Grijesi, pomalo grijesi, a vidi što je fino, radim grijehe, nitko zna, niti ima kazne, niti me kamenje gađa, niti je potop, ni ništa, ekstra ovako. To je isti drađ. Da ama apsolutno zaradiš tu kaznu. Isto tako, zato nemoj da se čudite, kaže, tobe ja rab, ja klanjam i žena pokrivena i dajem zekijat, a vidi komšije, pjan, ni na bajram ne dođi, ali u njega kuća, auto. To je taj, tako mi Allah iz hadisa. Allah mu povećava dalalet i zabludu. Allahom se kuni. I on sam kaže, viš to je, kaže, niti idem u džamiju, ništa, pare same dolazi. Allah mu time povećava dalalet i zabludu. Već tvoje je da skontaš da ti ne budeš takav. Da ne daj Bože da Allah ti daje imetak kad ti ga trošiš u haram i ne primijetiš da si u belaju. Isto tako, imamo, moram neke stvari preskakati. Jedna interesantna stvar, a volio bih da je razumijete, a malo je teško razumijete, ali nadam se da ćete je razumijeti. Znači, smo par stvari poteški spominjali. Od grešaka u pokajanju jeste i to da ljudi radi neki grijeh, pa zato što se nisu pokajali, ljude ne odvraćaju od tog grijeha. Šta to sad znači? Ja znam, braću moja draga, imate kuranske ajete, lime taqulune ma la taf'alun, zašto jedno govorite, drugo radite? Imate hadise, Allahu poslanik kaže, posebne prijetnje se prijeti čovjeku koji poziva ljude u hajr, a on ga ne radi i odvraća ljude od zla, a on to zlo čini. Ok, to je jedan princip u islamu, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla. Imamo drugi princip u islamu da onaj koji to čini da bi trebao, da on bude shodno onome čemu poziva. E sad imamo čovjeka, evo navešemo primjer, čovjek ne klanja. Da li on drugima treba govoriti, ljudi, zašto ne klanjate? Treba. Jest da će ljudi od njega neće prihvatiti. Jest da on potpada na taj način pod problem, ali je on u jednu ruku ispunio imperativ naređivanja na dobro. Mi imamo imperativ da moramo svi mi naređivati na dobro. Pa on dio posla radi. To što nije ispunio uvjet da neko prihvati od njega zato što ljudi ne voli kad mu govoriš zašto ne klanjaš, trebaš ti prvo klanjati. Ali on ispunio imperativ da naređuje na dobro, odvraća od zla. Pa je to greška. Ljudi konta, ako ja već radim taj grijeh, neću ja to drugim govoriti. Ispravno je, treba govoriti. Ali je ispravno kad već ljudima govoriš, onda se trebaš popraviti pa da i ti to radiš. Sve ono onome što si naredio. Ali ako nećeš rad, ne daj Bože, onda najmanja stepen i deređa je da ljudima o tome govoriš. Jest da to ljudi ne vole, ljudi to ne prihvataju, ali znači morate shvatiti da su to dva principa u islamu, nisu jedan uz drugi vezani. I danas sam o tome, vjerujte, mnogo čitao, bojući se da vam večeras ovdje nešto ne reknem što je neispravno. Pa mnoga ulema, znači današnjice, davala je fete o tome da čovjek, iako radi određeni grijeh, treba ljude da poziva da oni ostavi taj grijeh. Ili, to je tada malo je lakši, da čovjek ne radi određena dobra djela, a drugi je pozivio. Čovjek ne može ići na hađ, nije para, ali drugim ljudima kaže što ne idete na hađ. Ili ne posti ponedjeljak i četvrtak, ali kaže ljudima znate li koliki je sevap da se posti ponedjeljkom, četvrtkom i tako dalje. To je jedan stepen niži, ali je gori stepen je onaj stepen, znači da čovjek ljude poziva u hajr, a on čini grijehe. Isto tako imate ljudi od grešaka u pokajanju jeste on ako radi jedan grijeh, onda kaže pa kad sam zaglibio, nek zaglibim do kraja. Što je neispravno. Čovjek može raditi jedan grijeh, a u drugom momentu biti, ja sam to jednom ovdje navodio, pa imali smo eto oni ljudi koji su to pogrešno isvatili. Pazite, bilo je ashaba koji su imali određeni pri sebi grijehe koji su radili skoro pa kontinuirano. Bilo je ashaba koji su kontinuirano pili alkohol, nisu to mogli ostaviti. Isto tako insan, dobro, ako čovjek ne može ostaviti duhan, ne može ostaviti, ne daj Bože, gledanje serija ili nečega lošeg, da li to znači da trebam i krasti, i piti, i ne. Ako imaš problem s jednim grijehom, ostani na njemu. Ali ne da ono čovjek, ma mene znaju da sam takav i mogu sve raditi. Ne, to je greška. I to greška u pokajanju i teubi. Isto tako, od grešaka u teubi jeste gubiti nadu da će se neko pokajati. To je od grešaka u teubi. Ma nemoj njemu ništa pričati. Nemoguće. Pričaj zid će prije početi klanjati nego on. Znam ga, kaže, kako se rodio, do danas dan taj čovjek ne zna kad je Bajram. Ne da ne klanjam, ne zna kad je Bajram. To je neispravno, braću moja draga. To je od grešaka u teubi. Čovjek treba sa svakim lijepo, svakoga treba u granicama opet vremena, prostora i okolnosti, ali nijukoga ne treba gubiti nadu. Hajrukum fil islami, hajrukum fil džahilije. Najbolji od vas u džahilijecu, najbolji u islamu, ali ima ona klauzula. Iza fekuhu, kad se poduči vjeri. Pa tako da neko ako je bio jak i jak on u smislu bio baš nezaustavljiv tamo, onako samo shvati istinu, on će biti hajirli inšala, jer je to percepcija tog čovjeka. Vi imate ljudi, ona koji je u džahilijetu, znači, ja sam prihvatan da budem najbolji. Oni u islamu, kad uđe u islamu, samo hoće da bude najbolji. Jer on takav, tako živi čovjek. Sam ga treba preokrenuti, plus i minus mu zaokrenuti, završena stvar. Ali on uvijek hoće da bude prvi. Pa znači, ne treba gubiti nadu da se neko može pokajati. Isto tako, činjenje grijeha je greška od pokajanja, da činjenje grijeha nije razlog da čovjek javno čini grijehe. Ok, ne mogu se ostaviti određenog grijeha. Dobro. Greška je taj grijeh raditi javno. A nažalost, danas imamo velik broj ljudi, pa kaže kad zna Allah, Đelešanu, nek znaju svi, šta me briga. I uslikaj se na moru, selfie i na Facebook tutni. To je grijeh, nemoj drugima kazivati. Svi, kaže, ljudi iz mog umeta će uti u džennet. Ili muđahirun, osim oni koji rade javno grijehe. Pa javno grijehe činti je deređa i stepen gori od samog činjenja grijeha, veći. Pa ako čovjek već radi, ne daj Bože, grijeh, to ne znači i nije a priori trebam ga raditi javno. I za kraj, činjenje grijeha od grešaka u teubi jeste ne iziskuje da omalažavamo grijeh. Čovjek kad radi grijeh, opet, ako vidiš, kaže, ba znaš šta je, to je grijeh, ali ne mogu ja se sa tim nositi gotovo. Ali kada imate čovjeka, griješi, ma ta, šta je to, kakav džehennem, ko je se od tuda vratio, ima, ne možemo svi stati u džehennem, gore, dole, znači ismijaje se sa grijehom. To je greška, on griješi i ismijaje se sa grijehom. To je znači dupla greška i takvoj osobi se mnogo teže pokajati. Evo da počnemo, ako Bog da, samo ovih par hadisa, prvi i drugi ajet. Znači Imam Nevevi je počeo ovo poglavlje sa ajetom kojeg smo citirali malo prije. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Spomenuli smo pet koristi da je došlo u ovom ajetu u naredbenoj formi. Pokajte se Allahu svi o mu'mini da biste postigli ono što želite. Drugi ajet koji je citirao jeste Ja ejuheladina amenu tubu ila Allahi taubeten nasuha. O vjernici, pazite opet Allah doziva vjernike. pokajte se Allahu teubeten nasuha. Ovo je termin. Teuba en nasuh. Tako i kod nas čak oni stari ljudi kažu teuba nasuh. Istinskim pokajanjem. U komentaru ovdje Rijadu Salihina ovaj šejh navodi i kaže kod uleme tefsira, komentarišući ovaj samo termin šta je iskrena teuba, ima 20 mišljenja šta je iskrena teuba. Ali on je to rezimirao pa kaže iskrena teuba, kada Allah dželle šanu kaže o vjernici, Allahu se pokajte iskrenom teubom. Šta je iskrena teuba? Kaže, ovi 20 mišljenja se mogu rezimirati u 3 stvari. Teuba prema grijehu, da se insan pokaje od svih grijeha. Jer znači, teuba ima 3 komponente. Imamo grijeh, imamo insana pokajnika i imamo gospodara kojim se kaji. Pa u svemu tome treba dostići savršenstvo. Da bi to bila teuba nasuha. Iskrena i potpuna teuba. Jer Allah dželle šanu kaže, o vjernici, pokajte se Allahu istinskim pokajanjem. Znači, da bi to istinsko pokajanje bilo, pošto imamo 3 faktora, u svakom od tih faktora moramo postići šta? Savršenstvo. Pa počnemo od grijeha. Da se čovjek pokaje za sve grijehe. To je ta teuba nasuha. Dobro, kad je u pitanju on, to je drugi faktor. Insan, da bude iskreno radi Allaha. Rekli smo malo prije kad smo govorili da nema nikakvih privilegija, da to nije radi ljudi, da nije radi mnogi neki drugi stvari koje mogu čovjeku ubrljati nijet. I s druge strane, čak navode i, u ovom momentu da čvrsto odluči da se neće vratiti. Da to potpada ovdje, znači teuba nasuha, da čovjek, kada je u pitanju on kao drugi faktor, da čvrsto odluči da se neće vratiti. I treći faktor jeste, znači, da to bude iskreno radi Allaha, da time traži samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, nikako nešto drugo. To je, znači, braćo moja draga, nešto rezimirano u komentaru ovog kuranskog ajeta, a znači, autor ove knjige navodi 20 mišljenja šta znači istinska teuba, ali rezime je da istinska teuba, pošto teuba ima 3 komponente, ima čovjek, ima grijeh, ima gospodar kojim se kaji, kad su u pitanju grijesi da se pokajemo od svih grijeha, kada je u pitanju insan da čvrsto odluči, čvrsto da se neće vraćati tim grijesima i zadnja stvar kada je u pitanju gospodar da njegova teuba bude istinski radi Allaha. Ne znam koliko ima i potrebe, ali evo, čisto radi beričeta, imamo 2 hadisa koja su 2 rivajeta. Kaže Allahu poslanik alejhiselam u hadisu Ebu Hurajre, tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha i kajim mu se više od 70 puta na dan. Pa se Allahov poslanik zaklinje, tako mi Allaha. Ja se Allahu u toku jednog dana pokajem više od 70 puta. U drugom rivajetu, znači, koji je citirao Imam en-Nevevi, kaže se, rekao je Allahov poslanik, o ljudi, pokajte se Allahu i tražite oprost od njega, jer zaista ja to uradim 100 puta u jednom danu. Pa znači, braćo moja draga, i time ćemo završiti ovo naše selo jer su nam počele ovo džematlije dolaziti da nikoga ne uznimiravamo. Ako se Allahov poslanik kao neko kome je Allah Đelešanu oprostio i ono što je uradio i ono što će uraditi, kajao Allahu Đelešanu 70 ili 100 puta u danu, ne u godini, ne u životu, u danu, e gdje smo mi od Allahu poslanika, griješnici koji svakim danom samo Allah Đelešanu zna koliko uradimo grijeha. Pa najveću korist koju trebamo uzeti iz ovih hadisa jeste da nam Božji poslanik bude uzor. Pokušajte, ovo je završna stvar do sljedeće inšala, do sljedeće srijedi, pokušajte svoj život, praznine svoga vremena popuniti istigfarom. Vidjeli ste tamo u suri onoj Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Tražite od Allaha oprost. Pa da vidite Allahu beričet, primijetit ćete to be Arabi nemoguće, osim da primijetite beričet u svom životu. U imetku, u porodici, u supruzi, u djeci, što više istighfara. Voziš auto, jel teško auto voziš? Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Ali istini, ne samo da to bude jezik, ne. Teuba je znači srčani ibadet. Estagfirullah, ja Rabu radio sam grijeh, a toliko je Allahovi blagodati prema meni, toliko je ni'meta, toliko je, a ja opet činim grijeh. Pa istinski, iz srca, estagfirullah, estagfirullah. Probajte ako Bog da do sljedeće sedmice. Subhanek Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.